Τον χάλασε το θύμιο που η μεγαλοοικονόμου λέει το ΣΥΡΙΖΑ. Να βγει το ΣΥΡΙΖΑ να με υπερασπιστεί. Γιατί τι το παράξενο του φαίνεται. Όπως λέμε το ΠΑΣΟΚ, λέμε το ΣΥΡΙΖΑ. Σωστό. Επίσης, επειδή είναι βλάχος ο θύμιος. Τότε σκεφτικά. Τι πάει να πει. Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, το ΞΥΡΙΖΑ. Το Νέα Δημοκρατία μπορούμε να πούμε. Το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ γιατί δεν έχει θέμα να λέμε το ΚΚΕ. Ναι. Τι θέλει να πούμε ο ΚΚΕ. Αν και θα ήθελε να πούμε ο ΚΚΕ με ωμέγα. Αλλά τέλος πάντων. Αποστολή, νομίζω ότι η Παπαοικονόμου, Μεγαλοοικονόμου είναι η μακράν η καλύτερη. Είναι από τις πολύ καλές, μπήκε δυνατά, μπήκε δυνατά. Μακράν, και προτείνω μια ψηφοφορία. Ποιος είναι ο καλύτερος, κατάλαβες τώρα το καλύτερος που πάει, από αυτούς. Να κάνει μια ψηφοφορία, ρε παιδί μου, στην Ελλοφρένεια. Ποιος είναι ο τόπος, ας πούμε, κατάλαβες. Έλα, Φρουρέ. Έλα. Μας έχετε ζαλίσει με τη Μεγαλοοικονόμου και τέτοια. Εδώ ανοίγει κανάλι με τρέμει και πρετεντέρει ο Μαρινάκης. Θα κλάσουνε πατάτες, συμπάτσι και τα μάτ. Χέντριξ και Καζατζίδης, 10.000 βάτ. Να κλάσουνε πατάτες, συμπάτσι και τα μάτ. Άντε, μακάρι. Να δούμε και λίγο αγελάσουμε. Επιτέλους. Όχι άλλα τραγούδια για το μεγαπλήθος. Τσιχλό τραγουδάκια χωρίς μαλλιά και ήχος. Όλα τα τραγούδια μονάχα για σένα. Μάτια μου, μάτια μου, μάτια μου για σένα. Η Ζούλα είμαι, ήταν να πω. Έλα μωρή Ζουλάρα. Μήπως σε παρακαλώ πότε θα παρατηθεί ο γιατρός του Καμένου. Γιατί έχω μάθει είναι και δερματολόγος. Γιατί έχω κολλήσει μύκητες. Μήπως λέει το βραγκάκι το ρολουλί. Πού κόλλησες Μαρία εσείς Καμένη. Μόλις αυτό το βραγκάκι. Βάλε τακταρίν. Βράσε νερό σε κατσαρολάκι με χαμομήλι. Αχ, ευχαριστώ μωρό μου. Μωρό να μου το πες. Δεν χρειάζεται γιατρός, αυτά εμπειρία χρειάζεται. Έχει φύγει και το τραγουδάκι από του Ιάπωνε, δεν σου ξεφεύγει τίποτα. Ακούω το έστω λεβέντι κάθε μέρα παραμέρα, κάθε μέρα. Γιατί μου φαίνεται στη συνεντεύξη του τον τρολάρει και ο ίδιο. Τι τρολάρει ο Λεβέντι, ότι είναι τρολ. Όχι, ρε, ότι ο Χατζηνικολάου έτσι όπω του μιλάει ο Λεβέντι είναι βαρεμένο, άστον αυτόν. Αλλά το θέμα έτσι όπω του μιλάει στη συνέντευξη, φαίνεται σαν να τον κορυδεύει, ρε φίλε. Και τον τρολάρει με πιο τάκτα, α πούμε, θα έλεγα, ναι. Ότι λε και περιμένει από τη μαλακία και τον καθοδηγεί στο να την πει, ξέρω εγώ. Τέτοια φάση φαίνεται. Αυτό είναι το ωραίο. Θα σα πάρει τη δουλειά ο ταφεντικό, για να κάνει οικονομία, σου λέει 10. Θα κάνω εγώ την ελληνοφρένεια. Σας παρακαλώ, με τον κύριο Απόστολο μπορώ να μιλήσω. Ο ίδιος. Ονομάζομαι Σκαντίο και είμαι από την Ερυψό. Ωραία, καλή φάση. Εδώ έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να, πούμε, να το πούμε. Τι πρόβλημα έχετε? Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι στο κέντρο υγείας της Ισφυγείας. Ναι. Υπάρχει ένα μηχάνημα, αυτό που βγάζει τις ακτίνες, στο ακτινολογικό. Δεν λες που υπάρχει και μηχάνημα. Εγώ νόμιζα ότι είναι απλά στοιχειωμένο μέσα. Όλος ο κόσμος κάνει παράπονα. Υπήρχαν μέχρι πρότινος δύο ακτινολογικά ιδιώτες. Τώρα πάνε για το τρίτο. Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, ας πούμε? Μπορούμε έτσι λιγάκι να το αναδείξουμε? Δεν θέλω να σας ταράξω. Υπουργός Υγείας Αναπληρωτής είναι ο Πολάκης. Έχουμε πολλά να ελπίζουμε άρα. Πάντως και ευχαριστώ να λέτε εκεί στην Ερυψό και στην Ιστιαία που υπάρχει και κέντρο υγείας. Θα μπορούσαν να το έχουν πάρει Κινέζοι, Κόσκο, κάτι, ξέρω εγώ. ΣΥΡΙΖΑ έχουμε, γιατί όχι. Το αίτημα ποιο είναι δηλαδή να γίνει στο ακτινολογικό, δεν το πιάσα. Να γίνει, πώς το λένε, ένα καινούργιο μηχάνημα. Συνέχεια ο κόσμος πηγαίνει στους ιδιώτες, ας πούμε, και σήμερα ξέρεις πώς είναι. Έχει χαλάσει αυτό, δεν δουλεύει. Έχει χαλάσει, να πούμε. Κάθε λίγο δηλαδή, τι γίνεται, δουλεύει δύο μέρες, είναι υπεβαλαιωμένο. Δουλεύει δύο μέρες, ναι. Και μετά να πούμε δεν δουλεύει και αναγκάζεται να πούμε οι ίδιοι οι γιατροί από το κέντρο υγείας να πήγαινε έξω να μου. Δεν μπορείτε να πάτε τις επόμενες δύο μέρες, δηλαδή αφήστε να ξεκουραστεί, μηχάνημα είναι και τα μηχανήματα ξέρετε. Ναι, ξεκουράζονται τα μηχανήματα για πάρα πολύ καιρό, Απόστολε. Σωστό. Οι γιατροί εκεί δεν ξέρουν να λένε τον καφέ. Τι να σου πω τώρα να μου. Άμα δεν μπορεί να σου πει την ακτίνα, τι να κάνει. Ήθελα να πω δύο λόγια για τα 20 χρόνια της Ελληνοφρένειας. Ήθελα να σου πω τι σημαίνει για μένα. Εκτός από το χιούμορ και την καυτική σάτυρα, για μένα είναι μια πολιτική εκπομπή που με βοηθάει να θυμάμαι την ιστορία του τόπου. Καταπληκτικό το ξέσπασμα του Θύμιου και αυτό είναι για μένα η Ελληνοφρένεια. Το ξέσπασμα του Θύμιου στις 5 Φεβρουαρίου του 2018 νομίζω ήτανε, όταν έβγαλε αυτό για το Θεοδωράκι που είχε συμμετέχει για τα Σκόπια στη διαδήλωση ο Θεοδωράκης. Ναι, με τα αδέρφια του φασίστες. Μπράβο, ναι. Αυτό το ξέσπασμα του Θύμιου εκείνη την ημέρα και το πάλι αυτά που είπε για τώρα τελευταία στις 16 πρώτου του 19 τι σημαίνει η Ελλάδα για εμάς, έτσι, για τον καθένα από τους ακροατές είναι τα δύο βασικά της ελληνοφρένειας που κάθε μέρα την ακούω, που τη ρουφάω, που όλοι οι γνωστοί και οι φίλοι την ακούμε και αυτά. Να είστε καλά και να συνεχίζετε. Απόστολε, καλή εβδομάδα, καλές επιτυχίες. Σας έβλεπα από το Sky, μετά φύγατε, σας βρήκα. Τι να πω άλλο. Δεν έχεις άλλο να πεις, τα πες. Καλά. Να είσαι καλά. Χάρηκα που σας άκουσα. Και εγώ, να είσαι καλά. Γεια σου. Καλό απόγευμα. Επίσης. Ρε Αποστολέ, σε ρωτήσω, ποιος είναι αυτός ο παπάρας που είπε ότι αυτοί που ακούν την ελληνοφρένεια δεν έχουν καταλάβει το βαθύτερο νόημα της σάτυρας? Ο Πρέκας. Πες του να πάνε να γ***θει κι αυτός και ομοιοί του, και εμείς είμαστε ελληνοφρένεια. Φιλάκια. Έλα, γεια. Πού είσαι, μωρέ, αρφό κομμούνα? Εδώ. Θέλω τη βοήθειά σου. Θέλω να κάνω μια πλάκα σε ένα φίλο, μπορείς να μου βοηθήσεις? Πες του να πάρει τηλέφωνο εδώ. Σε αυτό το τηλέφωνο? Σε αυτό το τηλέφωνο. Μία με δύο καθημερινές? Ναι, ναι, όχι σήμερα όμως. Εντάξει, θες να σου πω τίποτα να ξέρεις ή... Για πες μου να ξέρω. Αυτός θέλει να πάρει ένα μηχανάκι παπάκι και εγώ του έχω πει ότι ξέρεις τον πατέρα μου και έχετε κάνει κάτι παγαποδιές ωραίες, έτσι, σιριζέικες μαζί. Αχα. Τέλος πάντων, αυτός δεν έχει χαρτιά, ρε. Ωραία, πες του να πάρει και θα το δω εγώ. Ναι. Αποστολή. Έλα. Μου δώσω το τηλέφωνο σου ο Σταύρος, λέει, για κάτι παπιά μεταχειρισμένα. Α, τα μηχανάκια, ναι. Πόσο τα δίνεις εσύ? Περίμενε, πόσο διαθέτεις εσύ? Να το βρούμε, μα είναι, μην το χάσουμε. Χρειάζεται ένα πεντακοσάρι, ρε φίλε. Ένα πεντακοσάρι, το καθένα. Τι το καθένα? Ένα παπί θα πάρω. Α, είπες παπιά, γι' αυτό νόμιζα θες και τα δύο. Κάτσε, μεταχειρισμένα δεν έχεις εσύ πολλά? Ένα δεν είπες ότι θες, τι σε νοιάζει να έχω? Α, καλ, πού είσαι εσύ? Μου είπε ότι είναι πάνω στη Στρογγυλή το κατάστημα, λέει. Στη Στρογγυλή είναι. Ποια Στρογγυλή? Στη Στρογγυλή, ναι. Πάνω, Πετρούπολη, ε. Ναι, αμέ, στη Στρογγυλή εκεί. Έχει στρογγυλή, βέβαια, δεν έχει μια στρογγυλή. Πάνω. Στρογγυλές έχει στην Πετρούπολη και στην Ηλιούπολη. Εγώ είμαι Πετρούπολη. Α, εσύ στην Ηλιούπολη, κατάστημα. Σε βολεύει? Με, όχι, δεν, δεν έχω. Θέλω Πετρούπολη. Πετρούπολη, αφού πέθες Πετρούπολη, θα στο χαλάσω εγώ. Χαρτιά έχει κανονικά και τέτοια? Τι χαρτιά, ρε, εσύ, αφού μου πω ο Σάββας λέει θα τα κανονίσουμε. Δεν έχει χαρτιά? Όχι, ρε φιλέτα. Από πού είσαι, είσαι μετανάστης? Yeah. Έχει έρθει με βάρκα? Όχι, ρε. Τι χαρτιά δεν έχει τότε? Τι χαρτιά, τι πινακίδες και τέτοια, λες. Δεν έχει χαρτιά, δεν έχει δίπλωμα? Έχω δίπλωμα. Τι χαρτιά δεν έχει? Τι πινακίδες θα δηλώσουμε? Κάποια χαρτιά δεν έχει? Δεν έχω. Το θες για να κάνεις κάποια ληστεία το παπί? Όχι, ρε. Προσφέρεται πάντως και ο προηγούμενος για ληστεία το είχε. Τι για ληστεία, όχι. Είχε κάνει μια ληστεία, αλλάξαμε τις πινακίδες, δεν πολύ φαίνεται. Έχω ξύσει λίγο και τον αριθμό πλαισίου, τίποτα άλλο καλά. Όχι, άμα είναι μπλεγμένο δεν. Έχω ξύσει τον αριθμό πλαισίου, δεν φαίνεται, δεν είναι μπλεγμένο. Είναι καθαρό, έχω γράψει από πάνω άλλο με μπλάνκο. Ε, θα φαίνεται, φίλε. Δεν φαίνεται, σου λέω τώρα, έλα καημένε. Oh, oh, πώς δεν έχεις εσύ χαρτιά, έτσι θα τον παλαμουτέψουμε και αυτό, μη σε νοιάζει. Κάτσε, ρε, εγώ δεν έχω χαρτιά δηλωμένο το παπί, δεν είναι το θέμα αυτό. Έχω ένα φίλο που κάνει τατουάζ. Μπορεί να κάνει και στο παπί, γιατί πόνο σε κάτι τύπο χτισμένο στους αυγίτες. Έτσι και στο παπί. Τι χρυσαυγίτες μου λες τώρα, εγώ δεν λέω το παπί μου λέει. Το μαμίσιο είναι, έτσι. Μαμίσιο, και η μάνα μέσα, ναι. Μη σου μαμίσιο που λέμε. Πόσο κυβικά είναι? 250. Τι? 250, πόσο θες? Τι, δες, παραπάνω θέλω εγώ. Θέλεις χιλιάρα μηχανή και θάνατο? Παπί παίρνεις, αγόρι μου. Πόσο θες να είναι το παπάκι? Κάτσε, ρε, που. Αποστόλης. Αποστόλης. Κάτσε, ρε, εσύ μου πει για. Μου πει 3-3-50. Να πούμε κυβικά και δεν μου πει κλεμμένα και τέτοια. Τι λέει. Δεν είναι κλεμμένο τώρα, έχει συμμετάσχει σου. Πα συμμετοχή, σιγά. Συμμετοχή δεν πιάνει. Δεν είναι πρωταγωνιστή στη ληστεία. Συμμετοχή είχε. Παρ' όλα αυτά και το 3-50. Εγώ έχω πειράξει λίγο τον κινητήρα. Δεν το φτιάχνουμε με τα άλογα με του σύντου. Μαμίσιο θέλω εγώ, μαμίσιο, ρε. Μαμίσιο μέσα σου για το μαμίσιο σου όλο. Ναι, εντάξει, 350 είναι τελικά. Έκανα λάθος εγώ. Άντε, άντε. Ευκολόπιστος είσαι. Να σου πω όμως ψηφίζεις ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, ρε, όχι, όχι. Λίγο χαλβάς μου φαίνεσαι. Ξέρω εγώ ότι σου λέω το πιστεύεις. Εγώ μόνο δεξιά. Α, είσαι χαλβάς από την άλλη, δεξιός χαλβάς. Ναι, όχι και χαλβάς. Ναι, ξέρω, εντάξει. Μακεδονικός που λέμε. Καλά, έλα, έλα, τα λέμε. Καλησπέρα σας, αγαπητέ μου φίλε. Προχθές με πήραν να μου κάνουν γκάλο ποιο σταθμό ακούς. Μια σοβαρή εταιρεία. Και λέω, ακούω Real FM 1 με 2. Τι είναι αυτό, λέει. Μάθε, λέω, ποιο είναι, λέω, 1 με 2. Ο κορυφαίο πρόγραμμα, λέω, του Real FM. Σ' ό,τι έχω ιερό. Δεύτερον, πήγες εχθές η πίτα του Άδωνη? Δεν πήγα. Όλοι οι δημοσιογράφοι πήγαν αυτά, κάτι κολόπεδα. Τσούπα, αγόρι μου, βάλε με τα τσουτσέκια εκεί να βάλει βγει ο βουλευτής με τα μπούνια πρώτος. Βάλε, βρε, αγάπη μου, για να βγει. Ο Μπογδάνος τώρα με το ποδάρι πάνω το πουλάει. Η Μούρη και τα λοιπά. Εμπαυράει τέτοις καταραμένης κιλάρος με το ΣΥΡΙΖΑ να σε απολαύσω. Να όπου βάλεις υποψηφιότητα θα μεταφέρω τα δικαιώματά μου. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια βάζατε τα βιντεάκια με τη μεγαλοοικονόμου στο βήμα της Βουλής που έχανε το δρόμο και ανέβαινε στο Προεδρείο, ξεστόμιζε εκείνες τις αρλουμπάριες, που έκανε εκείνες τις γελίες γκριμάτσες, φανταζόσουν τότε ότι αυτή η γελία φιγούρα θα έδινε στο ΣΥΡΙΖΑ τις 151 ψήφους? Ναι, με. Το φανταζόσουν, α. Ναι, καλέ. Ήσουν τόσο μπροστά. Εσύ δεν το φανταζόσουν, α. Όχι. Όχι, με τίποτα. Δεν θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό εν δυνάμει. Εκείνη την περίοδο δεν φανταζόμουν. Σιγά καλά, γιατί φανταζόσουν ότι το 4% του ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει και άλλο 30% του ΠΑΣΟΚ. Αν γίνει λοιπόν αυτή η διεύρυνση, γιατί να μην χωράει μεγάλο οικονόμο. Το έβλεπα όπως το βλέπατε κι εσείς από πολύ πολύ νωρίς. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν το εκολαπτώμενο ΠΑΣΟΚ. Η μεγάλο οικονόμου το Σαββατοκύριακο δεν έστειλε κανάλι για κανάλι. Σε πέρασε ακόμα και τον Άδωνη σε χρόνο τηλεοπτική εμφάνιση. Και έχει γίνει ρυθμιστή, δηλαδή. Αυτή είστε. Πόσο πιο κάτω έχει από αυτό. Αυτή είστε. Ούτε θα έρθετε Χανιά στην παράσταση. Χανιά δεν μας έχετε καλέσει για να έρθουμε. Γάμο, τι βουτάνε, γάμο. Τέλος πάντων, καλά, κάτι θα κανονίσουμε. Άντε, έλα, γεια. Γιάννα, δεν θα έρθεις. Γιάννενα. Ναι. Θα έρθω. Α, εντάξει. Γιατί άκουσα τώρα και Σταύρο του Νότου από 16 και λέω τι έγινε. Μας ξέχασε. Αγχώθηκες. Έλα, να σου πω το κόμμα οικονόμου που θα ανοίξει, ξέρεις το θα, εντάξει, ξέρεις πώς θα λέγεται. Πώς? Του κόμμα τα 9 μέρα, σε 9 μέρες θα το έχει κλείσει. Α. Εσύ θα λειτουργήσει κανένα κόμμα. Τι να κάνω κι εγώ του κόμμα τα 9 μέρα. Όχι, να κάτι διαφορετικό. Αυτή στις 9 μέρες θα το έχει κλείσει, λέει. Σήμερα άκουγα αποστολή με αυτόν τον Μπουμπούκο να κατηγοράει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ποιο είναι το παιδί που είναι γέννημα θρέμα δεξιός και Νέα Δημοκρατία. Να κατηγοράει ποιον τον Παυλόπουλο. Κατάλαβες όπως κυνήγει, γιατί λέει κυνήγησα λέει και τότε ζητά στην παρέλαση λέει τον πρόεδρο τον άλλον, έλεγε. Δηλαδή παραδέχεται το κακό να του να γίνει, κατάλαβες. Και το αποτέλεσμα λέω τώρα εγώ πώς κατάντησε Νέα Δημοκρατία, ρε παιδί μου. Και αυτός ο Καραμαλής ο Παϊδάκιας ακούει άνθρωποι δικοί του και δεν μιλάει, δεν βγάζει τσιμουδιά, δεν βγάζει. Δεν τρέπονται και λιγάει. Πού κατάντησε βρε η Νέα Δημοκρατία. Τώρα θα γίνει το κακό. Με το πέσιμο της Νέας Δημοκρατίας θα βγουν αυτοί οι άλλοι και θα σακατέψουν τον κόσμο, θα πάμε για εμφύλιο. Στο λέω να το ξέρεις Αποστολή μου. Πάει η Νέα Δημοκρατία, αυτή τα δημιουργάει όλα. Ποιος ο Μπουμπούκος τώρα. Είναι τα παιδάκια τα οποία βρίσκανε 500 άρικα, 1000 άρικα, 5000, 10.000, 200 ευρώ, 500 ευρώ που άμα είχαν βγει, είχαν βγει, δεν είχαν βγει. Αυτά είναι τα παιδάκια που πάνε στα reality, στα survival, που βγάλανε τον Κωστόπουλο, που βγάλανε όλους αυτούς. Καταλαβαίνεις, αυτά είναι τα παιδάκια. Εγώ από στόλου να το καταλάβετε δεν είμαι από αυτά τα παιδάκια. Εντάξει και με μπλέξετε με σόριδες, ούτε με σιδιζέους, ούτε με βενιζέλιδες, ούτε με εθνάρχες. Τσακώθηκα πάλι κάτω σήμερα. Καταλαβαίνεις, μου κάνεις και τέτοια και ο αέρας. Εδώ είναι καθαρός όντως. Είναι καθαρός ο αέρας. Πολύ. Βγάζει τα καλύτερα πράγματα και τους χειρότερους ανθρώπους.